ท่านผู้ฟังผมมีเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องของความตายหรือว่าจิตวิญญาณเนี่ยนะครับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังกันวันนี้คือคุณสุเทพเนี่ยแกเล่าให้ฟังบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่แกอายุแค่สัก10ขวบเท่านั้นเองคือประมาณกลางเดือนเมษายนปี2520พ่อของแกซึ่งปกติแล้วเป็นคนแข็งแรงก็ล้มเจ็บลงโดยที่ไม่มีอาการอะไรที่แสดงให้รู้มาก่อนว่าจะหนักเสร็จแล้วพอเริ่มป่วยนี่ก็หนักเลยหนักขึ้นทุกทีทั้งที่ทางบ้านก็ได้ดูแลรักษาเป็นอย่างดีแม้แต่หมอที่ทำการรักษาอยู่ในเวลานั้นก็บอกว่าไม่เป็นอะไรมากแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าอาการป่วยของพ่อนี่กลับทรุดหนักลงแล้วในที่สุดพ่อคุณสุเทพก็เสียชีวิตลงเนื่องจากอาการเจ็บป่วยนั่นเองเหตุการณ์นี้ก็นำความเศร้าโศกมาให้กับครอบครัวไม่ใช่น้อยเพราะครอบครัวของคุณสุเทพตอนนั้นก็มีพี่ๆน้องๆอยู่9คนหลังจากที่พ่อเสียชีวิตลงแล้วการเลี้ยงดูครอบครัวก็จะต้องตกอยู่กับแม่แต่เพียงคนเดียวบรรดาพี่ๆน้องๆรวมทั้งตัวคุณสุเทพเองกำลังเรียนทุกคนเมื่อตอนที่พ่อเสียชีวิตลงในงานศพก็จัดขึ้นที่บ้านโดยงานศพนี้ก็มีญาติผู้ใหญ่ทั้งทางพ่อทางแม่มาเป็นจำนวนมากหลังจากที่ได้ทำพิธีต่างๆทั้งในช่วงบ่ายช่วงกลางคืนในวันแรกผ่านไปรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันที่2ของงานคุณสุเทพจำได้ว่าเป็นเวลาประมาณ8โมงเช้าก็เห็นฝูงผึ้งที่มีขนาดใหญ่มากฝูงหนึ่งเริ่มบินเข้ามาทางหน้าต่างซึ่งติดกับที่ตั้งรูปบูชาของพ่อคุณสุเทพและผึ้งเหล่านั้นก็ไปเกาะอยู่ที่ข้างรูปของพ่อเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนั้นก็สร้างความแปลกใจให้กับทุกคนที่มาในงานเป็นอย่างมากเพราะว่าผึ้งที่บินมาเกาะอยู่เนี่ยไม่ได้บินไปไหนเลยตลอดระยะเวลา6วันที่ได้มีการสวดศพตามธรรมเนียมประเพณีและเมื่อจัดงานศพได้6วันแล้ววันรุ่งขึ้นก็จะถึงวันออกศพแล้วก็ในวันออกศพของพ่อนั้นก็ได้กำหนดเวลาให้นำศพออกจากบ้านเวลาบ่ายโมงพอดีซึ่งก็มีผู้มีเกียรติมาร่วมงานในงานนี้มากมายช่วงก่อนเวลาบ่ายโมงนั่นเองความแปลกประหลาดก็ได้เกิดขึ้นอีกโดยทุกคนที่มาร่วมในงานต่างก็แปลกใจไปตามๆกันเมื่อได้เห็นฝูงผึ้งขนาดใหญ่ที่เกาะอยู่ที่ข้างรูปบูชาของพ่อคุณสุเทพตลอดระยะเวลา6วันเนี่ยเริ่มบินออกไปทางหน้าต่างโดยที่ไม่ต้องไล่แล้วผึ้งเหล่านั้นก็ไม่ทำร้ายใครเลยนะตอนที่เริ่มพิธีเพื่อที่จะย้ายรูปบูชาพ่อนั่นน่ะผึ้งก็บินทยอยออกไปจนกระทั่งหมดนะเมื่อได้เวลาออกศพพวกลูกๆทุกคนก็ได้เริ่มเคลื่อนศพออกจากบ้านเพื่อจะนำไปฝังอย่างวัดที่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงมาถึงวัดก็นำศพขึ้นบนศาลาเพื่อประกอบพิธีเมื่อพระได้ทำพิธีสวดทางศาสนาเสร็จแล้วก็นำศพลงจากศาลาเพื่อที่จะนำไปฝังแล้วทุกคนก็ต้องพบกับความแปลกใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อไปถึงหลุมฝังศพทุกคนก็ได้เห็นฝูงผึ้งที่บินออกจากบ้านเนี่ยมาบินวนเวียนอยู่ที่หลุมฝังศพแล้วก็บินไปเกาะอยู่ที่ต้นโพข้างหลุมฝังศพนั่นเองทุกคนที่มาในงานก็ต่างพากันพูดกันว่าเป็นวิญญาณของพ่อคุณสุเทพแล้วก็งานศพของพ่อตอนนั้นก็เสร็จเรียบร้อยลงแล้วต่อจากนั้นมาคุณสุเทพก็ไปทำบุญที่วัดเสมอแล้วก็ได้ไปเยี่ยมหลุมฝังศพของพ่อด้วยก็ยังเห็นผึ้งฝูงนั้นเกาะอยู่ที่ต้นโพตลอดระยะเวลา100วันที่พ่อได้เสียชีวิตไปพอครบ100วันแล้วทางบ้านก็ได้มีการประกอบพิธีเส้นไหว้วิญญาณของพ่ออีกครั้งหนึ่งซึ่งในงานครั้งนี้ก็จะมีแต่ญาติพี่น้องสนิทเท่านั้นที่มาร่วมในงานอยู่ทำบุญ100วันคุณสุเทพรวมทั้งญาติที่มาในงานก็ได้เห็นฝูงผึ้งบินมาเกาะที่บริเวณบ้านอีกครั้งหนึ่งซึ่งทุกคนต่างก็พูดกันเหมือนเคยว่าเป็นวิญญาณของพ่อซึ่งยังคงห่วงครอบครัวอยู่หลังจากทำพิธีร้อยวันเสร็จแล้วนะผึ้งที่เกาะอยู่บริเวณบ้านก็บินหายไปหลังจากวันงานผ่านไปแล้วคุณสุเทพก็นำอาหารไปทำบุญที่วัดก็เข้าไปเยี่ยมหลุมศพของพ่อเหมือนเคย แต่ว่าก็ไม่เห็นผึ้งเกาะอยู่ที่ต้นโพนั้นอีกเลยหลังจากที่วันงานร้อยวันผ่านไปคุณสุเทพก็เชื่อว่าวิญญาณนั้นมีจริงแล้วก็คิดว่าความรักของพ่อแม่นั้นไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายจากไปแล้วก็ตามยังรักแล้วก็เป็นห่วงลูกเสมอเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเหตุการณ์จริงคุณสุเทพเล่าให้ฟังครับมีอยู่อีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังเรื่องนี้คุณสุพจน์แกไปบวชพระเป็นประสบการณ์เมื่อตอนที่แกไปบวชพระอยู่ที่วัดที่สองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีคุณสุพจน์บอกว่าแกมีความภาคภูมิใจมากในฐานะที่เกิดมาเป็นลูกผู้ชายก็คือการได้บวชเป็นพระในบวรพุทธศาสนาชาวไทยทุกคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ถือกันเป็นประเพณีเมื่อลูกชายมีความปรารถนาจะบวชเนี่ยถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างมากแก่พ่อแม่เป็นที่สุดเลยปี2509นั่นคุณสุพจน์ลาบวชได้4เดือนทางการเขาก็อนุมัติเรียบร้อยทางบ้านคือพ่อแม่น้องก็ดีใจกันใหญ่จะได้จัดงานบุญก็เตรียมงานกันเต็มที่งานบวชก็ผ่านไปด้วยดีนับว่าเป็นงานใหญ่พอสมควรนะก็เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยรับราชการเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนในหมู่บ้านนี่ก็มีลูกศิษย์ลูกหาตลอดจนผู้เคารพนับถือมาร่วมงานมากเกินความคาดหมายทีนี้จากเพศคารวาสของคุณสุพจน์ก็มาสู่เพศบรรพชิตชีวิตพระนี่เป็นชีวิตอีกแบบหนึ่งซึ่งอยู่ในกฎวินัยสงฆ์คือศีล227ข้อปฏิบัติข้อวัดมากมายใครที่ไม่เคยบวชก็ยากที่จะเข้าใจวัดที่จำพรรษาเป็นวัดหมู่บ้านในอำเภอสองพี่น้องที่ว่าเนี่ยชาวมอญสมัยรุ่นปู่ย่าตายายที่อพยพมาจากบ้านดอนกระเบื้องจังหวัดราชบุรีเขาศรัทธาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างไว้ระยะหลังวัดก็ขาดการดูแลรักษาก็ปล่อยกุฏิศาลาชำรุดทรุดโทรมไปมากเนื่องด้วยท่านเจ้าอาวาสองค์เก่าท่านมรณภาพไปชาวบ้านก็ได้นิมนต์สมภารจากวัดอื่นมาจำพรรษาแล้วก็รักษาการไว้ชั่วคราวแต่ก็ไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลเท่าที่ควรรอบบริเวณวัดนี่รกครึ้มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดมีทั้งต้นลานต้นสะแกดงไผ่เป็นที่อาศัยของสัตว์จำพวกกระรอกกระแตกระต่ายป่าชะมดยีเห็นพังพรโดยเฉพาะนกนี่ชุมมากเมื่อพระที่มารักษาการรักษาตำแหน่งเจ้าว่าชั่วคราวกลับไปจำพรรษาที่วัดเดิมของท่านก็ทำให้ขาดผู้นำสงฆ์ชาวบ้านก็ต้องนิมนต์พระมาจากวัดเจ้าอามฝั่งธนบุรีมาเป็นเจ้าวาดชื่อพระอาจารย์ประสิทธิ์ท่านเป็นคนในหมู่บ้านแห่งนี้แต่ว่าไปบวชเรียนจำพรรษาอยู่ที่วัดเจ้าอามธนบุรีนี่เกือบ10ปีแล้วพระอาจารย์ประสิทธิ์นี่ท่านเป็นพระหนุ่มนักพัฒนาท่านก็ได้เร่งการปรับปรุงซ่อมแซมวัดเป็นการใหญ่ระดมพระเนนตลอดจนชาวบ้านช่วยกันหักร่างถางพงซ่อมแซมกุฏิศาลาชนิดหามรุ่งหามค่ำกันเลยทีเดียวเหน็ดเหนื่อยกันทั้งพระทั้งเนนชาวบ้านพระบวชใหม่นี่ไม่เป็นอันได้ท่องหนังสือสวดมนต์แต่ว่าวัดก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมมากระยะหลังนี้ท่านเจ้าอาวาสเห็นพระเนนตรากตามงานกันมากก็เปิดโอกาสให้ศึกษาพระธรรมวินัยท่องหนังสือสวดมนต์แล้วก็พักผ่อนกันตามสมควรวัดนี้แปลกกว่าวัดอื่นคือมีป่าช้ารอบวัดโดยย้ายทิศทางมาหลายครั้งจนรอบวัดแล้วครั้งแรกก็อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวัดแล้วก็ย้ายไปเรื่อยๆปัจจุบันเนี้ยอยู่ทางทิศตะวันตกสภาพป่าช้าในขณะนั้นก็รกด้วยวัชพืชทั้งต้นเล็กต้นใหญ่เงียบวังเวงน่ากลัวมีหลุมฝังศพมากมายว่ากันว่าป่าช้าที่วัดเนี่ยดุนักคือผู้ร้ายที่ถูกเจ้าหน้าที่ยิงตายก็มักจะนำมาฝังที่ป่าช้าแห่งนี้เป็นประจำเคยมีอดีตเจ้าวาดองค์หนึ่งชื่ออาจารย์กรีดเข้าไปนั่งกรรมฐานตอนกลางคืนแล้วท่าไหนไม่รู้กรรมฐานแตกตกใจจนเสียสมาธิเพราะถูกวิญญาณผีไต่หงรบกวนทำให้กลายเป็นจิตไม่ปกติภายหลังต้องลาสิกขาปัจจุบันนี้ก็ถึงแก่กรรมไปแล้วกุฏิของพระสุพจน์ที่ว่าเนี่ยอยู่ด้านทิศตะวันตกติดกับดงลานแล้วก็ต้นมะขามใหญ่สมัยก่อนเคยเป็นป่าช้าเก่า คืนนั้นตอนดึกแล้วหลังจากที่สวดมนต์ไหว้พระแล้วนั่งสมาธิได้พักใหญ่ก็เข้านอนแต่ว่าก็ยังไม่หลับท่านก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาก็ปลุกเจ้าแท่งเด็กวัดที่นอนอยู่ด้วยกันไปเป็นเพื่อนสมัยนั้นส้วมนี่ยังเป็นแบบฐานอยู่ลึกเข้าไปในดงลานนะหลวงพี่สุพจน์นี่ท่านก็ไปเข้าส้วมเจ้าแท่งก็ปลดทุกข์ในดงหญ้าข้างทางนั่นแหละนี่พอเสร็จกิจก็ขึ้นกุฏิเข้านอนพอเคลิ้มกำลังจะหลับได้ยินเสียงเจ้าแท่งร้องครางก็จุดตะเกียงน้ำมันส่องดูเห็นเจ้าแท่งนะเอามือกุมทองนอนบิดตัวไปบิดตัวมาแสดงอาการปวดท้องก็เลยหายาให้กินแต่ว่าอาการก็ไม่ทุเลากลับยิ่งทุรนทุรายมากขึ้นก็เลยต้องไปตามพระอาจารย์ประสิทธิ์มาดูอาการท่านบอกว่านี่ไม่ใช่อาการปวดท้องธรรมดาเมื่อมีพระเนนมาดูกันหลายองค์เจ้าแท่งก็ยิ่งทำกิริยาแปลกประหลาดดิ้นผงผางตัวสั่นแลบลิ้นปลิ้นตาบ้างทำกิริยาฮึดฮัดโกรธจัดบ้างบางครั้งก็พูดเป็นเสียงผู้ชายบางครั้งก็เสียงผู้หญิงมีใจความก็ว่าไอ้เด็กคนนี้มันดูถูกกูนักมันขี้รถกูต้องเอาให้ตายพระอาจารย์ประสิทธิ์ท่านก็ถามว่าโยมมาเป็นใครอ่ะมาจากไหนต้องการอะไรอาตมาขอบิณฑบาตขอโทษกับเด็กมันด้วยมันคงไม่เจตนาเจ้าแท่งที่ถูกวิญญาณเข้าสิงก็พูดเป็นเสียงผู้ชายสลับกับเสียงผู้หญิงสรุปว่าทั้งสองเนี่ยเป็นผัวเมียชาวกะเหรี่ยงอยู่หมู่บ้านใกล้วัดนี่แหละตายมาหลายปีแล้วลูกหลานย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดศพถูกฝังลืมยังไม่ได้ถูกขุดขึ้นมาเผาตามประเพณีนะเขาก็บอกว่าเมื่อพระคุณเจ้าขอร้องก็จะให้อภัยเด็กแต่ว่าขอร้องให้เป็นธุระจัดการเรื่องศพของตัวทั้งสองผัวเมียด้วยที่ใต้กระดูกมีพานทองอยู่ใบหนึ่งเป็นสมบัติเก่าแก่ขอยกให้ทางวัดไว้ขายเอาเงินมาบูรณะวัดเพื่อเป็นบุญกุศลจะได้ไปผุดไปเกิดเสียทีพูดจบวิญญาณก็ออกจากร่างของเด็กชายแท่งไปรุ่งขึ้นตอนสายพระอาจารย์ประสิทธิ์ก็ให้คนไปตามยายรุ่มมาเพื่อสอบถามคือยายรุ่มคนนี้เป็นคนเชื้อสายชาวกะเหรี่ยงอายุแกมากแล้วแกรู้เรื่องนี้ดียายรุ่มก็เล่าบอกว่ามีชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านเป็นฝีดาษตายนานหลายปีแล้วศพยังไม่ได้ถูกขุดขึ้นมาเผาลูกหลานญาติพี่น้องโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดศพสองผัวเมียนี่ฝังคู่กันแล้วก็ถูกฝังลืมมาจนทุกวันนี้จำไม่ได้ด้วยว่าฝังไว้ตรงไหนพระอาจารย์ประสิทธิ์ก็ให้คนขุดศพตอนบ่ายวันนั้นที่ตรงนั้นเป็นแอ่งยาวคู่กันถูกฝังมานานจนดินยุบก็ได้กระดูกผุๆก็แบ่งแยกออกเป็นสองกองขุดลึกไปอีกประมาณศอกเศษก็พบหีบเหล็กเก่าๆใบนึงในหีบมีพานทองขนาดย่อมๆใบนึงเป็นทองคำแท้มรคนายกวัดก็เลยซื้อไว้เป็นเงินจำนวน10,000 บาทแล้วก็มอบพันทองให้เป็นสมบัติแก่วัดห้ามซื้อขายนะกระดูกผีชาวกะเหรี่ยง2 คนผัวเมียถูกนำมาจัดการเผาให้ตามประเพณีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เป็นที่เรียบร้อยสมความปรารถนาของวิญญาณทั้งสองตอนนี้ก็คงจะไปผุดไปเกิดแล้วล่ะครับนี่พระสุพจน์ท่านเล่าให้ฟังครับ